السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين لحضورية كتك ناسبه وليمة العروس أمبالو litaambatana na kalima hii fupi insha Allah Taala, kwa yale ambayo mmeyaona huko katika matangazo yaliokuwa kitolewa, ya kwamba tutazungumzia kidogo kuhusiana na yapi ayafanye mwanamume kabla ya yeye kufikiria kutoa talaka na kumwacha mke wake. Ziko hatua ambazo Uislamu umeziweka kabla ya kufikiria suala la mtu kutoa talaka na kumwacha mke wake. Ziko hatua zimewekwa na Uislamu, ziko nyingi. Ziko ambazo zinamhusu mwanamume peke yake, na ziko ambazo zinamhusu mwanamke, na ziko ambazo zinawahusu wao wote wawili kwa pamoja. Sisi leo biidhnillahi alkarim tutataja zile ambazo zinamhusu mwanamume, si nyingi, ziko nyingi lakini tuataja chache au moja au mbili takriban insha Allah Taala. Na hili hatulizungumzi kwa mnasaba wa ndoa ya ndugu yetu Abu Abdul Aziz Saleh Zubairi, Allah yahfadhuhu, kwamba tumwandaa ili atoe talaka. La, ni katika mlango wa tujifunza shari, kuzijua shari ili tujiepushe na shari. Baada ya kuzijua shari, huwezi ukajiepusha na jambo kama hulifahamu. Lijue, lifahamu, jiepushe nalo. Anasema alimtu sharran la li sharrin lakin litawaqihi wa man lam ya'rif al khayra min ash sharri yaqa'a fihi. Nimejifunza shari si kwa lengo la kufanya shari, lakin kwa lengo la kujiepusha na shari. ومن لم يعرف الشر ومن لم يعرف الخير من الشر, na yeyote asiyejua kutofautisha baina ya khairi na shari huenda akalifanya la shari na akatumbukia katika la shari. Kwa hiyo tunayataja haya kwa lengo la kujikinga nayo, mambo ya kutoa talaka. Na kabla ya kutoa talaka kuna taratibu Uislamu umeziweka, ndizo ambazo tumependa tuzigusie, wafahamu watu waliooa na wanaooa na wale wanaotarajia kuoa. Kwa nini haya? Kwa sababu masala ya kuachana wanandoa wa vipindi hivi tulivyokuwa navyo ni suala limekuwa jipesi mno. Kesi za talaka na mifarakano ya kindoa zimekithiri na zimeshtadi kwa kiasi kikubwa. Miaka miwili watu wameachana, mwaka mmoja watu wameachana, bali miezi sita watu wameachana, miezi mitatu watu wameachana. kinyume na zile ndoa ambazo kwamba tunaziona mpaka leo hii kutoka kwa wazee wetu. Huenda wewe umepaka umefikia hapo baba yako na mama yako, hujui kwamba hata moja imetoka katika talaka au la. Miaka na mikaka wanaishi, na haina maana kwamba haitokei mikwaruzano baina yao, hazitokei sintofahamu baina yao, la. Lakini wallahi alazim, hujui kwamba wewe baba yako amemwacha mama yako, aliwahi kumwacha au la. Wengi wetu tuko hivyo, hatufahamu. Lakini vijana hususan wa zama zetu hizi, na hatutii ila katika zama, bali aibu iko kwetu sisi vijana, aibu haipo katika zama. Nuibu zamana na wala aibu fina, tunazitia dosari zama zetu, na wala zama zetu hazina dosari. Dosari tuko nazo sisi tunaoishi katika zama hizi. Wengi wa shabab, suala la kutamka talaka kwa wao limekuwa ni jepesi kabisa. Kitu kidogo nimekuacha, kitu kidogo nimekuacha, baadaye anayasema haya nafsi yake inarudi nyuma ya mtaka mkewe, na talaka tatu ameshazimaliza. Haya hutokea kwa kiasi kikubwa sana. Mimi nina mfano wa ukhti mmoja amenipigia simu kwamba talaka tatu zimekwisha na wanatakana, yeye na mume wake wanatakana, na hawana kitambo kirefu hapo katika ndoa. Nikamwambia haiwezekani mpaka uolewe. Akanambia kwani hakuna kafara yoyote, mfano labda kutoa pesa sadaka au saumu yoyote ikafuta yale? Namwambia hakuna mpaka wewe uolewe na mwanamume mwingine. Sasa lakini alizungumza kwa hasira, yani anatafuta upenyo wa yeye kuwezekana kurudiana na mumewe au aliyekuwa mumewe. Kama kuna kiwango cha pesa nitajie, kama kuna saumu ya kufunga kubatilisha talaka niambie, mimi nitafunga. Ukhti mmoja ananieleza haya, anaambia mume wangu yeye jambo dogo talaka, jambo dogo talaka. Si mmoja si wawili ambao hutoa malalamiko kama hayo, mpaka nikathubutu kusema kwamba wanawake kabla ya kuolewa hupelekwa kwa makungwi na kwa masomo, wakaenda wakafunzwa baadhi ya mambo yanayotaalaka na maisha ya ndoa. Wengi hujitahidi katika makungwi kuwanasihi na kuwaelekeza, na wengi hufeli katika maelekezo yao kuwapa mabinti. Lakini kadhalika nikasema wanaume nao hawa vijana yatakikana na wao wafundwe kabla ya kuliendea jambo la ndoa. Makosa yanayotokana na wanaume ni mengi kuliko yanayotokamana na wanawake. Yeye anadhani kwamba akishamaliza kupeleka posa, akishamaliza kutoa mahari, akishamuoa, basi jambo limeisha hapo. Lakini kwa hakika ya mambo ni kwamba wanaume vijana wanaoziendea ndoa yatakikana na wao wapewe semina ya maisha ya ndoa. Baadhi ya ilmu hunasihi kwamba mtu afundishwe kitabu nikah, kitabu kinachohusu ndoa, ya imma katika Bulughul Maram au katika Umdatul Ahkam au katika vitabu vingine vya fiqhi. Wafundishwe jinsi ya kutoa talaka, talaka utolewaje. Wabainishiwe kwamba talaka ziko za aina nyingi. Kuna talaka ya kibid'a katika idadi, kuna talaka ya kibid'a katika wakati. Wazifahamu hizi. Kama ambavyo unapotaka kufanya biashara, basi lazima uidurusu biashara hiyo, uidurusu hiyo biashara ili uendane na mipaka ya sharia, usije ukafanya la haramu, usije ukaingia katika kamari, usije ukaingia katika biashara yenye harufu ya riba. Lazima uisome hiyo biashara, na kuisoma hiyo biashara kwa mazingira ya Uislamu ni fardhu ain, ni faradhi ya lazima kwako wewe. Kadhalika kufahamu taratibu za ndoa ni jambo la wajibu kwako wewe. Na haya kadhalika ni kwa sababu ya kukithiri pia wajane, kwa sababu zisizokuwa sababu. Wale wanaosimamia masaili ya kuwapatanisha wanandoa mbele ya migogoro yao na tofauti zao hutaja kwamba baadhi ya wakati wanasoma, wanaona kwamba talaka imetoka bi asbabin ghairi maakula, kwa sababu zisizokuwa ambazo zinaingia akilini. Yani sababu hii imekupelekea umwache mkeo, ndiyo ni hili tu au kuna jengine? Na ni hili tu. Sababu ya kijinga, sababu tafe. Bali baadhi ya sababu zilikuwa zipo katika uwezekano wa kuwahiwa na kudirikiwa na kunusuriwa kwa ndoa hiyo kabla ya kutokea kwa talaka. Yani mambo yalikuwa yanawezekana. Kwa hadithi yetu pamoja nanyi katika fursa hii, ni yapi ya mwanzo awe nayo mwanamume na ayafahamu kabla ya kufikia katika marhala yeye kutaka kumwacha mkewe na kutoa talaka? La kwanza kabisa, tuamuelekezea maneno yule ambaye ni bwana harusi au ni mume mwenye mke wake, na kila mwenye mke tunamwambia, ewe ambaye umekirimiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kupewa usimamizi kwa mwanamke. Kwa hiyo kila ambaye yuko hivi, basi maneno haya yanamhusu. Ewe uliyekirimiwa na Allah, Allah amekukirimu, amekuchagua wewe katika jinsia mbili, jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Wewe ni mwanamume, upo katika jinsia ya waume, umekirimiwa na Allah tabaraka wa taala kwa kupewa usimamizi, kuwasimamia wanawake, au kwa lugha nyingine umepewa kawama. Na Allah tabaraka wa taala akajalia talaka kwamba iko mikononi mwako, wewe uliyepewa talaka, yani talaka unayo wewe, jukumu la kutalliq lako wewe. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratul Nisa aya 34, anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, wanaume, qawwamuna 'ala an-nisaa, ndiyo wasimamizi wanaowasimamia wanawake. Allah ameliteua hilo na amelipitisha, na alikuwa ana uwezo subhanahu wa ta'ala, na anao, akitaka kujalia kwamba kawama iko kwa mwanamke badala ya kwa mwanamme, lakini akahitari hilo na akalichagua hilo kwako wewe. Ayuhar rajul, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Aya ya Allah tabaraka wa taala, Allah anasema hayo. Wafasiri wa Qur'an akiwemo Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir rahimahullahu ta'ala, katika tafsir al-Qur'an al-Azim anasema ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a, akitafsiri hii aya, ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a, mwanamume ndiye msimamizi anayemsimamia mwanamke. Ai huwa raisuha, mwanamume ndiyo raisi wa mwanamke. Wa kabiruha, na ndiye mkubwa wake. Wal hakimu alaiha, na ndiye anayemuongoza. Wa muadibuha idha awajjat, na ndiye anayemweka sawa pale anapopinda. Hii nafasi yako ewe uliyekirimiwa na Allah kupewa kawama juu ya mwanamke, ikawekwa mikononi mwako pitisho la talaka kwamba liko kwako. Fahamu kwamba nafasi yako wewe ni qayyimun ala almar'a, msimamizi juu ya mwanamke, raisi wake. Wewe ni raisi wa mwanamke, wewe ni mkubwa wake, hata kama ni mdogo kiumri, wewe ndiye unayemuendesha na kumuadabisha na kumweka sawa pale atakapokuwa mwanamke huyo anapinda. Hili limewekwa kwako na sharia. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, na hilo la mwanamume kupewa kawama na kuwekwa talaka mikononi mwake na kujaliwa kwamba yeye ndiye rais wa mwanamke. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, ni kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwamba wana fadhila za juu juu ya baadhi ya wengine, kwa sababu mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Hii ni fadhila amepewa, mwanamume ni bora kuliko mwanamke. Hapa hatumzungumzii mmoja mmoja kwamba mwanamke huyu au mwanamume huyu ni bora kuliko huyu, twazungumzia jinsi ya wanaume na aina. Wote ni binadamu hawa, huyu ni binadamu, huyu ni binadamu, lakini katika binadamu hawa bora ya jinsi ya binadamu hawa ni wanaume. Walaysa dhakaru kal untha, na mwanamume si sawa na mwanamke. Allah anasema, bali wanasema ahlul ilmi, na ndiyo maana kanat nubuwa, ule utume na unabii umekuwa ni maalumu unawahusu wanaume peke yao, hakuna nabii wa kike wala nabii wala mtume wa kike, kwa sababu bora ya jinsi ni jinsi ya wanaume. Haya ni katika fadhila za Allah kuwafadhilisha hawa juu ya hawa. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa sababu ya kule kuwafadhilisha kwao Allah baadhi yao wakawa ni bora juu ya baadhi ya wengine. Hakuna utume kwa wanawake wala unabii kwa wanawake, hakuna nabii wa kike. Kadhalika almulku al-a'zam, na ufalme huwa ni kwa wanaume. Likielekezwa jambo la ufalme kwa mwanamke, hutokea maafa katika falme hiyo. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadith, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, lan yufliha qaumun, hawatofaulu watu wallau amrahum imra'a, ambao wameliegemeza jambo lao kwa mwanamke, wakamtawalisha jambo lao mwanamke, watu hao hawafaulu. Walini hili liko kwa wanaume, ni fadhila ya Allah amewafadhilisha hawa juu ya hawa. Na hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, anasema wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya zile mali zao wanazozitoa. Haya yamepelekea wakapewa kawama, usimamizi wa kuwasimamia wanawake. Kule kufadhilishwa kwao kwamba Allah amewafadhilisha, la kwanza. Wa bima anfaqu min amwali, na kwa zile mali zao wanazozitoa. Zipi hizo? Wanataja ulama kwamba almuhur, mahari, wanafaqat, walkalaf allati awjabaha Allahu alayhim, mahari, matumizi, na yale ambayo husimamia taklifu za maisha. Kama wamepanga basi mwanamume ajue atalipaje kodi, ameugua mtoto mwanamume ajue atamtibu vipi mtoto wake, kuna safari asimamie safari ya mkewe, sio kuna kadha asimamie jambo la mkewe. Na yote haya huhitaji mali, na mali hutolewa na wanaume, na hizi mali nyingine ni wajib, kama ilivyokuja hadith toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na haki ya mke wa mmoja wetu kwa mmoja wetu, akasema antut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha taksaita, umlisho utakapokula, umvisho utakapovaa, usimpige usoni, mahalu shahid, umlishe, umvishe. Hizi ni mali unazitoa ambazo Allah tabaraka wa taala kwa hizi mali na mengineyo tuliyoyataja akakupa wewe mwanamume kawama juu ya mwanamke. Na akasema katika Qur'an 228 ya suratul Baqara, walirijali alayhinna daraja, na wanaume juu ya wanawake wana daraja la juu kabisa. Wewe umepaishwa juu na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ulielewe hili, ewe uliyekirimiwa na Allah kwa kupewa kawama ya kuwasimamia wanawake, na Allah akajalia talaka kwamba iko mikononi mwako, fahamu kwamba Allah amekupa hayo. Akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kisha elewa pia ewe mwanamume kwamba Allah tabaraka wa taala ja'ala at-talaqa biyadik, ameijalia talaka kwamba iko mikononi mwako. Kwa nini? Li'annaka al-a'qal, kwa sababu wewe ndiye mwenye akili kamilifu. Kwa usifanye mambo ya wasiokuwa na akili. Talaka imewekwa mikononi mwako, haikuwekwa katika mikono ya mwanamke. Li'annaka al-a'qal, kwa sababu wewe ndiye mwenye akili zaidi. Li'annaka anta man tastati'u an tuwazina baina al-masalih wal-mafasid, imewekwa mikononi mwako kwa sababu wewe ndiye ambaye una uwezo wa kuyapima mambo baina ya maslahi na mafsad, kwamba hapa lisifanye hivyo, hapana, hapa isifikilie huko. Wewe ni akali, una uwezo wa kuyapima mambo kwa kutumia akili kamilifu uliyopewa na Allah. Ama mwanamke, yeye huongozwa na hisia, huongozwa na jazba mbele ya kufanya jambo kwa kutumia akili yake. Haikuwekwa talaka mikononi mwake, na ndio maana wanasema lau talaka ingelikuwa imewekwa mikononi mwa wanawake, basi wanaume wote wangelikuwa wamepewa talaka tatu, talaka zisizokuwa na rejea. Kwa nini? Anapohamaki hufanya atakalo, si akili tena ambayo inamuongoza wakati huo. Sasa talaka haikuwekwa kule, imewekwa kwako wewe, kwa kuwa wewe ni aqal. Na nyinyi mnafahamu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ma raaitu min naqisati aqlin wa din, sijawahi kuona wenye upungufu wa akili na dini. Adhhab lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna, sijawahi kuona mimi ambao wana upungufu wa akili na dini, ambao wana uwezo wa kuiumbisha akili ya mwanamume jasiri kama wanawake. Mahalu shahid kwamba amewaita wao ni naqisat aqlin wa dini. wana upungufu katika akili, wana upungufu wa dini. Na hili liko wazi, kuwa na upungufu wa akili, na ndio maana tumeambiwa watu wadanganye katika baadhi ya wakati, na anadanganyika kwa kitu kidogo. Kadhalik ushuhuda wake mwanamume ni ushuhuda wa wanawake wawili, mwanamume mmoja wanawake wawili, kwa kuwa ana mapungufu. Kwa hiyo pungufu lake likioanishwa na pungufu la huyu, hawa wawili hutengeneza ukamilifu mwanamume mmoja. Hili ni katika upungufu wa akili zao, na wala hawana dhambi katika hilo. Kadhalik upungufu wa dini, swala zetu kwa mwezi si swala zao kwa mwezi. Sisi twaswali mwezi wote, wao huenda wakasali siku 25, wao huenda wakasali siku 24, wao huenda wakasali siku 20, wengine wakaacha siku 10 nyingine hawasali. Upungufu wa dini. Sasa kwa nini imewekwa talaka kwako? Wewe ni tofauti na mwanamme, fanya ya wanaume, fanya ya wenye akili timamu. Mwanamke huongozwa na hasira na ghadhab na jazba na hisia, na ndio maana anapopenda mwanamke anaweza akatoa kila kitu. Kwa nini? Kwa msukumo wa mapenzi. Yatokea hayatokei? Yanatokea. Kampenda mwanamme, kamwandikishia shamba lake, kamwandikishia nyumba, kampa gari, kampa kadha, alipenda tu akatoa kila kitu. Na anapochukia, manaat kila shay, anazuilia kila kitu. Bali huenda akasahau mpaka fadhila, akasahau ihsani ulizomfanyia mwaka mzima. Huyu ndiyo mwanamke, na hivi ndivyo alivyo, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja alimamu al-Bukhari na Muslim, pale alipoonyeshwa pepo na moto akasema: waraaitu an-nara falam araka al-yawmi manzaran afdha. Nimeoneshwa moto, nikaona yaliyomo motoni sijawahi kuona kinachotisha kibaya kama vile moto. Waraaitu akthar ahliha an-nisaa, na nikawaona wengi wa watu wa motoni ni wanawake. Qalu, wakauliza masahaba: lima ya Rasulullah, kwa nini iwe hivyo ewe mtume wa Allah? Akasema: likufrihinna, kwa sababu ya kufuru zao, kwa sababu ya kule kukana kwao. Kufuru ni kukana. Anaitwa kafiri, kafiri kwa kuwa ameikana sharia ya Kiislamu. Kufuru ni kukana. Likufrihinna, kwa sababu ya kule kukana kwao. Qila, ikasema kuulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam: ayakfurna billah, wanamkana Allah? Qal, wayakfurna al-ashir, akasema na wanamkana mume, wanamkana mume. Yakfurna al-ihsan, wanakana fadhila za mume, wanakana ihsani za wanaume. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, lau kama wewe utawafanyia ihsani wanawake mwaka mzima, wewe wafanyia kheri tu, wamnunulia vijora, wamnunulia kadha, wamnunulia kadha, wampa kadha, wamletea kadha, wamfurahisha mwaka mzima. Thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona kutoka kwako kitu fulani hakikumpendezea. Qalat, husema mwanamke huyo: ma ra'aitu minka khairan qattu, sijawahi kuona kutoka kwako khairi ya aina yoyote. Huna khairi yoyote, amesahau wema na ihsani na fadhila mwaka mzima ambazo ulikuwa ukimfanyia. Huyu ndiye mwanamke ambaye haikuwekwa talaka mikononi mwake. Talaka imewekwa mikononi mwako ewe uliyepewa kawama, kwa sababu wewe ni aqal kuliko mwanamke. Hilo la kwanza ulikumbuke kabla ya kutoa talaka. Lakini kadhalika kumbuka ya kwamba ndoa hiyo uliyokuwa nayo ni neema. Ndoa ni neema, neema adhima. kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ana uwezo subhanahu wa ta'ala pale alipoiharamisha zina asihalalishe hata ndoa, ikawa haramu kuoa, ikawa haramu kuzini. Na hakuna ambaye kwamba atakuja kumhoji Allah au kumpelekea malalamiko kwamba sasa kwa nini ulipofunga mlango huu usingefungua huku, wa kumuamrisha Allah hayupo. Lakini alipofunga mlango wa zina subhanahu wa ta'ala, na anajua kwamba waja wake wanakula, wanashiba, wanakunywa na hujiliwa na hisia, akawafungulia mlango wa khairi na akawekea humo thawabu kemkem. Pale wanapoliendea jambo lao la ibada ya ndoa, kuna thawabu mithili ya mtu anayetoa sadaka. Wakidhi shahawa zako na matamanio yako, lakini wakati huo huo unaandikiwa thawabu, kama ilivyokuja hadith, wa fi budu'i ahadikum sadaqa, na katika utupu wa mmoja wenu kuna sadaka. Masahaba wakashangaa wakamuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahawatahu, mmoja wetu ayaendee matamanio yake na alipwe, yani apate raha alafu na thawabu juu? Wakasema naam. Akasema naam, nyinyi mnaonaje kama lau utupu wake angeliweka katika sehemu ya haram angelipata madhambi? Wakasema naam, angelipata madhambi. Akasema naam, basi vivyo hivyo pale alipoweka utupu wake, utupu wake katika halali. Kuelewa kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameharamisha zina. Alipotaja sifa za ibadur rahman akasemaje, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana al-an. Na miongoni mwa ibadur rahmani ni wale ambao hawamuombi wala hawamuabudu pamoja na Allah mola mwingine, wakamfanya shirki Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala hawaiui nafsi ile ambayo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki, na wala hawazini. Na atakayefanya hayo atakwenda kukumbana na adhabu na shari, atapewa adhabu maradufu siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi muhana, na ataingizwa kwa kitambo kirefu katika moto wa Jahannam hali ya kuwa ni dhalili. Bila shaka Allah kaliharamisha hilo. Alipoliharamisha hilo, akafungua mlango wa ndoa, watu waoe, wanawake waolewe. Akasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Rum aya 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Miongoni mwa alama zake na ishara ziashiriazo juu ya uwepo wake subhana na huruma zake kwa waja wake pale alipowaharamishia zina, miongoni mwa alama zinazojulisha juu ya ukarimu wake na rahma zake na ihsani zake, na kwamba yeye ni mmoja aliyepwekeka katika ibada, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni vile yeye Allah kukuumbieni nyinyi wanaume kutokamana na jinsia yenu ya utu, nyinyi ni watu, akakuumbieni watu kama nyinyi lakini wa kike. Kwa maana huenda kama si hilo, labda angalikuwa mke wa mmoja wetu ni miti anayejiwa na hamu ya kumwendea mke wake atafute mti. Ikawa kuna miti maalum, migomba mfano, au kukawa kuna mawe yatafutwa maporini, kiwa na haja anaenda porini katafute mawe ya aina hiyo. Lakini subhanahu wa ta'ala akatuumbia wake zetu wanaotokamana na jinsia yetu ya utu, ili tupate kutulizana. Waonaje kwamba angekuwa mke wako ni shaitani au jini, umemaliza kukidhi haja, yeye bado ana masaa 4 mbele, ungepatikana wapi ule utulivu? Singelipatikana. Kwa nini? Yule yuko kivingine umbile lake, yule ni jini. Yule yuko kivingine umbile lake, si umbile lako. Kwa hiyo akitaka aendane na vile anavyotaka yeye, wewe huenda usifike. Ukapata taabu bali uweza ukafa. Hakuna watu wanakufa kwa sababu ya kwamba wameingiliwa na wanaume watatu, wanaume wanne, wanaume sita, wanaume kumi, wanatokea wanakufa. Naam. Hahimili hilo. Umbile lake lililoumbiwa na Allah lamhitajia mtu kama yeye. Kwa hiyo hii ni neema yake subhana. Kutuwekea wake zetu kwamba wanaendana na jinsia yetu ya utu. Ukimwambia nina malaria, anajua nini maana ya malaria. Ukimwambia naumwa, anajua nini maana ya kuumwa. Kwa kuwa yeye anaumwa kama wewe, anakuelewa. Hii ni neema yake subhanahu wa ta'ala. Na ameliweka hili litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa hao wanawake. Kwa hiyo mwanamke litulizo la mwanamume, kujaliwa mwanamke kuwa ni tulizo la mwanamume kwako wewe ni neema. Hutaki neema hii, wataka kwenda wapi? Neema hii wataka uiondosha nyumbani kwako kwa mambo ambayo kwamba hayaingii akilini, hoja zake haijafikia katika marhala hayo bado. Uwezekano wa watu kukaa, jambo likajadiliwa, mazungumzo yakasemwa, baraza zikawekwa, uwezekano huo bado upo. Waja'ala bainakum mawaddatan, na akajalia Allah baina yenu nyinyi wanaume na wanawake mliowaoa kwamba hupatikana mawadda. Mawadda wako waliosema maana yake ni ile jimai, jimaa, kujamiiana. Allah akajalia mawadda kwa maana ya jimai hupatikana baina ya mke na mume. Hakuna sehemu nyingine ambayo utakidhi shahwa zako zaidi ya sehemu hii ambayo umehalalishiwa na Allah. Wa rahma, na akajalia baada ya jimaa upatikana rahma, na rahma kwa maana ya watoto. Anayetaka watoto wa kisharia asiende njia za kisharia, aoe. Wewe wataka kuivunja ndoa. Au waja'ala bainakum mawaddatan, akajalia baina yenu mapenzi. Mawadda kwa maana ya mahabba, lakini mawadda ni mahabba ambayo yatokamana kwa mke na mume tu. Mke anapompenda baba yake hawezi kumpenda mawadda. Mke atakapompenda kaka yake hawezi kumpenda mawadda. Mawadda ni mahabba ambayo yapo baina yake na mume wake tu. Allah kajalia hupatikana mapenzi ya aina ya mawadda. Wa rahma, na huruma kule kuhurumiana. Mwanamke anamhurumia mwanamume, mume anamhurumia mkewe. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika hayo kuna alama juu ya ukubwa wa Allah na uwezo wake subhanahu wa ta'ala, na huruma zake na mapenzi yake kwa waja wake. Kwa kuyaleta haya, kuna alama hapo na ishara. Liqaumi yatafakkarun, lakini kwa watu wenye kutafakari ndio wanaoelewa kwamba neema ya ndoa kwa wao ni neema. Wameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na haikuwa neema tu, bali ikajaliwa kuwa ni sunna za mitume na manabii. Wataka kuivunja sunna ya mitume na manabii kwa sababu zipi? Umekaa ukatafakari juu ya hilo kwamba sharia waliopewa mitume na manabii wapende na wakithirishe masala ya kuoa? Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndoa kuwa ni min sunanil mursalin, ni katika sunna za mitume, kama alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walaqad arsalna rusulan min qablik. Muhammad, sisi tumeshatuma mitume kabla yako. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyah, tukajalia mitume hao kwamba wanawake, tumewapa wake. Amewapa wake kwa nini? Kwa ndoa. Wadhuria, tukawapa vizazi. Kana kwamba anaambiwa Muhammad, hii ndiyo sunna ya ndugu zako walio kutangulia katika mitume na manabii, ige mwenendo wao. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi, hao ndio waliongozwa na Allah. Hao ndugu zako kina Musa na Harun na kina Eliasa na Ilyas na Yunus na Lut, hao ndio waliongozwa na Allah, ambao hawa ndio waliojaliwa wake na vizazi. Iga muongozo wao, fabihudahum iqtadi, iga muongozo wao. Kwa hiyo ndoa ni katika sunna za mitume na manabii. Kabla ya kuliendea jambo la kutoa talaka, lifikirie hili pia, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza hili jambo, bali akawaahidi katika kuwafanyia targhib wale watu ambao wanaukame na wanaukata, hali zao ni duni, dhuful hali, lakini wanapenda kuliendea hili. Allah subhanahu akabeba dhamana kwamba atawasaidia. Wankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wankihu al-ayama, waozesheni wale ambao hawajaoa, minkum, miongoni mwenu enyi Waislamu waungwana, watu huru, was-salihin min ibadikum, pia waozesheni wale wema wazuri katika watumwa wenu na watwana. In yakunu fuqara, kama watakuwa ni mafukara, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatajirisha, atawapa katika fadhila zake. Jambo ambalo Allah kabeba dhamana, wewe waliacha. Allah kabeba dhamana kwamba atawapa, atawafungulia katika milango yake ya fadhila, milango yake ya kheri. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith aliyotaja Imam Tirmidhi, thalathatun haqqun ala Allah aunuhum, watu aina tatu ni wajibu aliyojiwekea Allah ya kwamba atawasaidia katika hao. Akasema annakih alladhi yuridu al'afaf, muoaji aliyeoa kwa lengo la kujizuilia na machafu. Mpaka umeoa, maana yake wataka kujizuilia na machafu, wataka kuvunja hii, wataka kwenda wapi, wataka kuvunja hii kwa lipi kubwa mno, ambalo kwamba limeshindikana mazungumzo yake. Kwa hili kadhalika litafakari kabla ya kuliendea jambo la talaka.